أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ بنی اسرائیل د یو شپته آیات څخه شروع پر پنځه شپته آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په څو وجه باندې دی. یوه خبره دا و چې په تیر درس کې دا تیر رسول چې هغه مخلوقات چاغ ملائکی دی یا پیرانان چې دغه مشرکانو یې عبادت کاوه، الله دوغو خپله په دغه کې سر مقابله ده چې کوم یو ځان و الله ته ډېر نږدې کړي، نو چې هغه خپله د الله تعالی د نږدېکت کوشش کوي نو په خپل ځان کې خو معنی د خدایي درجه نه لري، خو دی خدای ته ځان نږدې کوي، نو ته څنګه عبادت ورته کوې؟ دغه خبر چې دا هلته وسوله چې دوی ابتغا کوي طلب کوي، یبتغون الی ربهم الوسیله، چبر الله ته وسیله غواړي، وسیله څه معنا؟ تقرب، یعنی ذریعه ده تقرب، چې هغه عبادت په عبادت کې مقابله ده. نو دلته به ذکر کړي چې ملایکې دغه نه منقادي وي، په دا قصه کې د آدم او د شیطان چې دلته ذکر کیږي چې ملایکو ته الله امر وکړي ول آدم ته سجدا وکړه، لا صرفې نه ده کړې ورته وی کړ چې ول آدم ته سجدا وکړه، دغه نه تابع داران دي، نو چې هغه د الله دغه امر مني چې وای آدم ته سجدا وکړه، لا نه ورده دا خبره چې دا خو مخلوق دی، اگر چې دی په جه پوهیږي چې سجده خو الله ته ده، دا یو کی طرف دی، هغه جوابونه په خاطر سی وی جنو، دا لکه مشتی د کعبې خو ته سجده کو نو کعبې ته خینو کو طرف ما غد ما زدم د کعبې احترام سو چې مر وی غو ته مخ ګرځو سجده خو الله ته، نو چې ملک در دغه اندازې الله تعالی ته من قاضی ته بیا وس د ملک عبادت کوي، د ملک سه بیا جنت غواړي، ملائک ته جنت نه اچي کته تقرب کوي و الله ته و و الله ته عبادت وکړي، نو یو رب صدقه سوچ فقط دا کې قرون دا ذکر کړی چې دی طلب کوي د تقرب علا ته، دل کې او ذکر کړی دغه اندازې پوره کوي چې سجده الله او آدم علی السلام ته د الله په امر سره وکړه، انشاء الله ورته ویل چې نه پکې کوي. دوهم رب ته دا دی چې په سابق کې چې و په چیر کې الته د دوی استهزاء ذکر سوله، چې هغه د نبی علی السلام څخه پوښتنې کولې چې دا موږ چې اړوکې سروپا څو زره زره بیا مو څوک راژوندې کوي، هغه ورته الله پاک مو راژوندې کوي، دا فاغ زایک کی وګه سیس پیډ یول فسیون غضون الیک، نو چې تاخر تو چې الله تعالی چې ول سوخت مراجعون کی بار یو ورځ مراجعون کی هغه ورځ الله تعالی ته معلومه ده، چې هغه ورځ الله تعالی ته سره و غړ برل ګرځ بوز غلی حمدونه بلا هم وایس به اختیار فاغ زایک د دې استهزاء او فسیون غضون الیک ور سر تا ته شوري د استهزاء پرکب د هغه استهزاء سبب د ذکر کی چې دې استهزاء وږي کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اوس چې زار اخچم کوي چې څوک سپک ګرنل هغه واجب بدل ته ذکر شي چې هغه شیطان دی، شیطان وعده د الله سره کوي چې دغه د ادم اولاد زه یو نه پرځم چې واسم په ورسیږي، بخیر لش خالق بزما سے بچاوش کنه دانور بغرد زخپل لاری تراول شیطان دا وعده کړنو الا بدا وشی چې دا کار د دې شیطان د وجه څخه دی دا د شنو دي چې دا د رحمان د طرفه څخه دی که دا هیڅ خبره پوهیږ چې دا کفار چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام استهزاء کوي د شنو دي چې دی پر حق دی دا د خبره د عقل د لاری څخه معقوله ده معقوله نه ده شیطان وعده کړی د جزدې شوي و دغه شوي ول د شیطان خلق په دې نه خطا چې یار مشرکان خو نه مول چې خبره کوي شو خبره نه ده سبب شیطان دی شیطان و شو ول دا خبره دغه خبره په دې قصه کې راځي شیطان د اعلی سره سره کاول وکي ول ته ما ته دغه نه ټیم راکه چې تر قیامت ته ژوند راکه ژوند مې نور هډیر ک نو دا چې زه د پر سر سپکړم دغه ادم زی اولاده ولا ک پرېږدم چې ګرته کوم را راکه مې چې وس مې ورسېږي تر وخت پور درېم را به ته ادا دي چې په دې کې نو تسلی ده د نبی علی سلام د پاره په دې کې چې و ادم علی سلام ته د شیطان دښمنۍ دغه تاوان و نه رسو بیرته به ادم علی سلام جنت ته ځي اگر چې پلا خطا ایستي ته ام بیغمه وسه دغه مشرکانو د ضرر څخه شیطان چې در دې ټول قوی دي د دې ګردو سرغنه دي هغه وا چاته ونه کان خلکو ته تاوان نشي رسولی پیغمبر علی سلام ته بي خزندي خو د شیطان شاګردان استاد تاوان نشي در رسولی نو دې به د کوم خاطر ورسي نور ربتون ام لري خدای درې رابطه نه ما درته بیان کوم بس دغه کافی دي ترجمه ته وس لازم الله پاک داس فرمای و اذ هغه واخد رفیات ک قلنا چې موږ وای للملائکه و ملائکه و تم ویل اسجدو لآدم اسجدو تسی سجدا وکی لآدم و آدم علیه صلات و سلام تا سجدا دا تعبد و دا بندگی نده دا بندگی سجدا دا الله سماسی و بل چاته چې وکی سړی په کافر کیج و مشرک کیج نو الله تعالی خو دا شرک امر ندی کړی و ملائک تشتیس مشرکان نسی نه ملائک دا کار کړی دی چې دی شرک کړی لآدم دا معنا چې یعنی دا پاره دا تعظیم دا آدم چې هغه دا غره کم چې تعظیمی سجدا ده چې په پخوانی شریعتو کې جایزه و زموږ په شریعت کې دا تعظیمی سجدا لا حرام اسوله تعبدی خو په هر وخت چې دی شرک بلل کیږي یا تعظیمی او یا دا رقم جواب سو چې تعظیمی نه دا فقط دا سو چې آدم علیه السلام یې طرف ولا کما چې مخکې ذکر کړ چې لکه زموږ د پاره چې کعبه شریفه ده نو کعبې ته ګرځ د دنیا مسلمانان مخ ورګرځي نو سجده خو کعبې ته نه کیږي کعبې ته سجده وکړه خو کافر کیږي نو سجده خو الله ته کیږي دای مازی طرف الله وي دوی مخ مګرځو دوی مګرځو ماته چې سجده کوي دوی مخ ګرځو دا هم دغه رقم د ملایکو د پاره د آدم قبله کړه وایي په دغه ګړي کې نو خو به هر حال علاوه چې ما ملایکو ته وویل چې د سجده و آدم ته وکړي فسجدو نو دوی سجده وکړه ټول الا ابلیس الا مگر نه وکړه ابلیس ابلیس علیه لعنه دغه شیطان دی په ډله کې د ملایکو داخل و د هلته په ملایکو کې ورسره ګرځېدی په ټولو جنتو کې دی الا وګرځېدی د ده عبادت ام دغس عبادت ته لکه د ملکو دا ډېر عبادت یې کوه خو الله ته د ازل څه معلوم شته په پای کې دغه شی درڅه جوړېږي په دغه وظیفو به د سړی نه خطا وځي چې کوي نو الله پاک ابلیس دلته بره سرکشي وکړه بره زه خو سجده نه کوم قال نو ابلیس ځان ته دلیل لري خلق به تل کوي برای پړ خوم یو راشه لري نو چې وسر تاش کې ولې نه کوي خدای الله مخلوق یې ټک د ملایکو حساب چاته معلوم دی د الله سما سوا نه نبی ته معلوم دی نه ولی ته معلوم دی نه ملا ته معلوم دی نه په یو کتاب کې د آسماني کتابو الله د ملایکو حساب ذکر کړی دی چې دا دغه نه ملک دا ټول ملک چې پر سجده کیږي او د یوازې نو ملک مال نه په میلیارډو څو کې شي سلای سي په لکو په زرو په یو رقم نه سي حساب له حساب الله ته معلوم دا ټول پر سجده دی ولار دی نه کی نو اوس مال دی پر هغه راشه چې لري هغه د ریچ خپل دلیل وای دلیل نو چې دې دش وای قال دوله ایا اسجد ز سجدا وکم لمن واغه چاته خلق ته چتا جوړ کړی دی تینن د خټو څخه دا تینن چې منسوب دی ملکاری دا داس دی لکه واختار موسی قومه والمختار کی موسی خپل قوم یعنی من قومه دا چې دی برای منسوب فنزع د خافز ګل هغه مين حزب سعود قومه منسوب دلتم من تینن دی هغه مين حزب سعود تینن اوس منسوب سعود فنزع د خافز جوړته وای نو ز سجدا وکم لمن اغه چالره خلقت چې تا جوړ کړی دی پیدا کړی دی هغه تینه د خټو څخه خبره ده چې د خټو څخه جوړ کړی خټ چی شي دی خاب خو زه د اور پیدا یم اور څنګه شروع نه کی سره کم زلیږي نو زه خود درته به امن وای اول قوم پرستی شیطان وکړل قوم دغه دی سړی په خپل خټ او په ذات پسې ولاړ چې دا زما د خټ د خټ څخه دی دا زما د ذات څخه دی دور زه د اور د ذات څخه اور چې دی زلیږي جلو بلکې دغه نه کدارې په داسې کې ست کورسو چې اور دی پر دنیا یو شی راشین کی ته دې دنیا اور کله شي شین کولای نه خو نه شین کولای خاوره چې ده

کشنان خوب مولی دلی چه مازی ده مور پی غیش کش داره جی که خبری از دکر چه اروج تا اگر برای مومی و سورتا چه مومی تا تا چاوش ولی جیم بر ده ده زان سخه یو نوم پر رجی دلت ده غی استعداد پا چاک پروتی پا انسان ده مثال پا دور روش با بل مثال در تووی ده غی ترکتولان چه گرزی ده غارون چه ده سکاش داره که دا چې ویو چې هغه اصلي نومې نیسته برای یوه کچوغه رقم شي ګوره نوم د ځانه دستي پر کړي بیا کچوغه ورته جوړ کړي کله کچوغه خو نه ده کچوغه چا خوراک پکې ورکړي خدای وای ورته ورته دستي نوم د ځانه څه ورته ږدي نو دغه استعدادات په ادم کې پراته و الله و شیطان ته بیان ولې نه کړ خو سوال یې بیا کړي دا ورته ته د سوال حق ده کې مخواه لري چې کله ما د مامور د امیر قصه درته وکړه دلته نو د سوال د الله څخه دغه دي ارأيت تما تبيان وك كوتا توام الا توي هذا دغ د ادم يدي الذي هغ كرمت تا كرامت ور كړي دي فضیلت ور كړي دي اغه تعالی پر ما باندې نو دا سوال می دغ دي چې لیمه په دلته هو علي تا ول فضیلت ور كړي دي نو هلا جواب نکي ور چې معنا دا دي بیا کل سوال دي بیا کل سوال نو جواب سکي بارے پس ور تول شیطان دا خبر ول ان کچیر اخرت تا مؤخر کرم وخت را کی نیو مات الى يوم القيامه تبرز پر د قیامت ک تا دوغنه عمر ما تراکی دوغنه ورغ عمر چې د قیامت ز ژوند دی لا احتنکن ذریته لا احتنکن زب غلبک هم ذریته پر اولاده بجد ادم علی صلاتو والسلام د احتنکن چې دی دا و ایام اخذ دی د عرب او د اغه جمله څخه چې احتنک الجراد الزرع اذا اكله استاصله احتناک دی شید بیخ کشل چه شی د بیخه وکړي نو پر یو ځای چې په مچخه ملخ را لاره به کشت وو بره به عربو دا احتنک الجراد والزرع بره یاره د کشت بیخه ور وکړ نو دلته هم د احتنکانه سمانه لا احتنکانه زبر شی کارم زوریته هو دا ولایته دا ولا کړی زما صفر خیر پیښ نه یڅو شاته ډیر توان ورسی بره خل وی رشه ور وکړ لا احتنکانه زب استیصال کوم د رشو بکشل کوم د چا زوریته هو دا ولایته دغه ادم نو زب د د زوریه او د ولایته سره بیا دغه کوم د احتناک بل معنا دا ده چې د احتنک معنا چې ده هغه دا دی چې دا قیزه بیا کوم قیزه عرب وایي چې د یو سړی دغه کوم په ورته ګوري د لیم دا دی دا آسان ستا خرسته د چنګو د پاره په داخلي کې دلته رسی ور واچي د ځینو ځین د بلانی په دازامه کې پسور و تړل هم اغه چې به چنګ کې رسی به دلته چنګ په دازامه کې ور وتر بر چې فرره خوا کې شاو خو ځامه خو جده لغه ور سره تلینو وای د مثال په توری څوک وای چې حنکت الدابته یا احتنکت الدابته نو دا که هغه وای که هغه وای دا څه وخت استعمال دي اذا شد په حين کې هل اسفل حبلا يقودها چې په دالاند نظام کې به رسی ورته کښاو به نو عرب به دغه ولا بارل ول احتنک الدابته بچ دا غي مهار کړل مارا تابعدار کړل نو دا د امه ترجمه د احتنک تابعداري ته ویل کېږي له احتنکنه زبه تابعدار ګرځو مده خپل ځان د پاره زوریت او اولاد ده پر هغه ول طرز ترجمه څنګه سول احتنکنه زبه ریشه کاږم بیخ په کاږم زوریت او د اولاد یې ده پر دې رقم له احتنکنه زبه تابعدار کوم زبه تسلط حاصلوم زوریت او پر اولاد ده ګرځ به په ما پسی الا قليلا مگر نه لږ یو څو نفره به خود ځان راځه خلاص چاغه د مثال په تور اغه اولیاء دي چې د الله تعالی قرب ته حاصل وي انبیاء علیهم الصلاه والسلام صالحین او صدیقین جبران دی او څنو نه یادوم نور زما څه یو نسیت لای ګوره دا د شیطان د دشمنی دوه نه ده چې د الله سره په مکالمه کې ګرځي دی الله ته مگر وو وخت یې واخست ول دوه نه وخت نور الله راکښ تر قیامت زج باندې په سورۃ عراف په نور ځای کې راځي الله پاک واره ورته دول ماته مهلت راک الله پاک دا ورته انک من المنذرین بس ته مهلت ما درکړ دی ځا چټیه بخوره وخت ته غواړی هغه نه وخت مزه کوي شیطان مرکی جنود راغه وخت ژوندې د لوی شیطان ا دې خپل پروزی په ولاړ دي دا کار کوي په دې کې هغه خبره وکړه چې دغه د مکه مشرکان چې په رسول الله علیه السلام استهزاء کوي خو دغه د شیطان دلته وعده کړ چې زه به د آدم علیه السلام ذریه گمراه کوم دا د هغه اثر دی د څه نه دی چې دی په هاندې علم کړی د رسول الله علیه السلام خبرې نه مانی دا شیطان په کار پکې خرک خرک کوي شیطان د خپل وسوسه ورو ورو اچي کله چې په ترجمه پیدا کیږي زه به بیرته آیات سره رام قال شیطان ویل ارأیت تما تبیان وک علا فاکت وای ک تیره ته وک هاذا دغه ادم کې لاس ونیوي الذي اغه کرمت چې تابه تر کړی دی عزت ور کړ دی علی پرما نو دغه چې دی په ځل کې دی وای الا

جلب دا دی چې څوک پر چا باندې راځغله لکه مرش بره وای وای مرش مرش دا او اجلی پر اوز غله و علیهم پر دی باندې به خیج راځغله ورو کو پر دی به خیج ک پس پرو سره ست سپاره لشکر دین پر راوله دا ادم پر زمونو و رجل ک په پیاده سره ست دواړه پر اوز غله و شارکهم فی الاموال دا غزاک زاده خد و شارک شریک سه هم د دې سره فی الاموال په مالو ورسه په مالو کې ور شریک سه څنګه ور شریک سه معنا چې په مال کې دا د پلانی بابا پر نامه نظر دی دا د پلانی بت پر نامه نظر دی دا د پلانی نبی پر نامه نظر دی دا په اموارو کې د شیطان شراکت دی ولې نظر خو عبادت دی عبادت د الله سما چې بل چا ته روا دی نو ته نظر څنګه د پلانی بابا پر نامه کوي یا د پلانی بت پر نامه کوي یا د ستوري پر نامه کوي یا د ملک پر نامه کوي نظر به خاص الله پر نامه کې خاص دا بیا بله خبره ده چې دا شی ما نظر و الله ته کوي ثواب زما د پلانی نیکه دی یا د پلانی بابا دی یا د پلانی ولی دی هغه ثواب بخښل خو ستا کار دی چې هر چا ته بخښي یو نظر کول دی نظر به خاص پر نامه ده چا د الله لکه موږ چې خیرات کوو چا ته خیرات په بابا پس خیرات کوو انو چې الله لیه بره خو چې الله اکبر الله له ولی ده الله پر نامه دی ثواب ده بابا دی نظرم دغه رقم دی نو شیطان چې ورسه په مالو عمر شریک سه په مالو شراکت دغه دي معنا بره ځان تم برخ پکشي کې وټاکه چې باغه دغه د باطل باطل نظرونه ول و شارک شریک سه هم د دې سره په اموال په مالو کې ول اولاد په اولادو کې ور شریک سه اولادونه دغه رقم دي کما ته اولاد را کا ور زب پلانې کو بر باطل باطل نظرونه بیا شته دغه رقم نو په اولادو کې ور شریک سه چې اولادونه ستاده د پاره وګمارې ستاسو په خدمت کې وګمارې وعدهم وعد وعجه ورکهم مدیته شیطان خو خلقو ته وعد یو دا هر ګناه چې پکې ته دا ګناه وکړه بره بیا توبه وکړه دا ګناه لا وکړه بره بیا توبه وکړه دا ګناه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الهلک المسیفون مسیفون هلاک سو چې نن توبه کړم سبا کړم دا د شیطان وعده دې ته مهلت ورکړي چې تخن وژوندې دا لا وکړه بره بیا توبه وکړه دا لا وکړه په تاسو ژوند ته څه معلوم دي خو د شیطان غلطي وعده دې چې د چې ولر ورکی نو په دا اربع کار کې چې د شیطان واسړي ته پټ پزوي کې وعده ورکړي چې بره بیا دار کوم کې بره بیا دار کوم تغلا وکړه بره بیا خیراتونه کې بابا نو د غلا په مال کو چې اتر سو خیرات کې خو زاین نه شي خو دا غلطه وعده ته شیطان د کړ د خطا ایستلې دغه قسم څخه وعید وعده امر ورکړه هم ودیته و دغه ذریت اولاده هم ورلره ورکه دا لو تعالی اعلان تک متوجه اس به سخت اعلان ورته وک د کما زار شروع سف ان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا دو رحم پر بس نیست د ګرد پس یو وسطف یز من استطاعت منهم در سره وی کاجه در سره وی زغل وسپک ک در سره وزغل د چتا په کار دی په خپل आवाज ناری ام پر وه سپارم پر وزغل پیادم پر وزغل بیا ول په مالو ور شریک سه په اولادو ور شریک سه په پای کې ور وعدی مر لره ورکه غلطی غلطی وعدی ور لره ورکه وسمه د شیطان وعده بیانی و ما یعدهم الشیطان الا غرورا و ما یعد وعدا نور کی هم ودیت دا د ادم او اولادیت الشیطان شیطان الا غرورا مگر نه د خطا ایستو وعده د شیطان یو وعده حق ولا د دا وعده ټول چی شي ګرد د غرور دی غرور خطا ایستل یو چاته دوکا ورکور ورکه وعده د غرور وعده ور لره ورکه نو دا غسی علاوه و ما یعیدو دا شی وعده نور کی هم و دا غی انسانان تا شیطان و شیطان الا خو بیا ورکی غرور ان خطایستو یا و وعده دا شیطان پرکیج نه گردو که دی غلطی کی دو ککی چول تا پا قیامت سر و در ولسی چه بار خلق و گرد دا غبلا و چه مجا خطایستو دای سورته ما خو یو خبر و نمخ پا زور تنه مخ پا تاکی تنه و نوا چه بود ما پا زور را کش بی ما مایز خبر کول داز ما پا کول کول نو خو وعده گرد دا غرور چالتا پشمال کیر برای تا پوست بیا دور رختی پوست ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اغا شيطان شال طول تشول لا احتن كان ذريته الا قليلا فاغ دش بيتم ايات كستي سفياد ولزب دي گرد د بيخه وكاجم دري شو بي وكاجم يا برگرد تسروت حاصل كما غرنا لج اغلج نو كم كسان يعلم دل تورت البرل دغ نس در سر بي ولا ان بشك عبادي بندگاز ما چدي چواقع ما بندگي كي ما تزان سفارل ازما اطاعت كي ليس لك عليهم سلطان ليس نست لك تعالى اي شيطان عليهم پرديبان سلطان هیڅ قسم غلبه نست چاته ولزه بدی د رشو کارجم زه پردی غلبه حاصلم ته د وغو څخه بیغام او سفر هغه سات تسلط نسرات لري پر انبیا او دی تسلط لري اولیاء چې دی رحمت الله تعالی علیهم پر اولیاء باندې د تسلطم گای گای راځي